นิทานบันเทิงธรรมเรื่องของคนกับสัตว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายทุทธะเจ้าชายทรงมีพระนิสัยหยาบคายเวลาตรัสสนทนากับใครนั้นจะต้องด่าหรือไม่ก็ตบตีไปด้วยจึงทำให้ผู้คนทั้งในและนอกพระราชวังเกลียดชังมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีพระสารีบุตรเกิดเป็นงูพระโมคคัลลานะเกิดเป็นหนูพระอานนท์เกิดเป็นนกแขกเต้าส่วนพระเทวทัตนั้นเกิดเป็นเจ้าชายทุทธะวันหนึ่งเจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะลงเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารพาพระองค์ไปพอดีกับเวลาที่จะเสด็จไปถึงนั้นเกิดฝนตั้งเขาเมฆดำทะมึนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าทั่วทุกทิศมืดมิดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็น นี่พวกเจ้าทำไมไม่พาข้าลงไปอาบน้ำล่ะ อากาศไม่ดีฝนกำลังจะตกนะพระเจ้าค่ะ อ้าวฝนตกมันก็เรื่องของฝนดิแต่ข้ากำลังจะลงเล่นน้ำแล้วมันก็เรื่องของข้าแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะ คือ ไปพวกเจ้าพาข้าลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวนี้นะข้าอยากจะไปเล่นกลางแม่น้ำเลยเร็วเร็วสิ พอทราบแล้วพระเจ้าค่ะ มีโอกาสจะฆ่าซะแล้วโยงไปกันหนักแผ่นดิน ขณะนั้นเกิดพายุพัดฝนตกหนักทะเลปั่นป่วนเป็นคลื่นใหญ่พวกข้าราชบริพารปล่อยเจ้าชายให้ลอยไปตามกระแสคลื่นเพียงลำพัง แล้วเจ้าชายอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราไม่รู้หรอกตอนเมฆตั้งเขาฝนตกหนักพายุพัดน่ะนะมาน้ำปั่นป่วนพอเราเห็นเจ้าชายดำน้ำอยู่อ่ะก็เข้าใจพระองค์คงเสด็จมาขึ้นฝั่งแล้วอ่ะจึงได้ว่ายตามมาไง ไม่มีนี ่พระองค์ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหรอ ไม่อยู่เลยเนี่ยไม่ขึ้นมาเลย ไปละข้ามาต้องรีบไปกราบทูลพระเจ้าพระทัตกันดีกว่าละมั้งเนี่ย ไปแล้ว ไปเร็วเร็วเร็วเร็ว ฝ่ายเจ้าชายทุทธะลอยไปตามกระแสน้ำทรงตกพระทัยมากร้องให้คนช่วยอยู่ตลอดเวลาฝนตกหนักคลื่นลมแรงกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วจนมาพบขอนไม้ท่อนหนึ่งเจ้าชายจึงคว้าขอนไม้นั้นแล้วขึ้นไปนั่งครู่ต่อมาได้มีสัตว์สามตัวที่เดือดร้อนเพราะฝนตกน้ำท่วมในครั้งนี้มาอาศัยอยู่ด้วยคืองูหนูและนกแขกเต้าฝนหยุดตกเมื่อตอนมืดแล้วทั่วทั้งแม่น้ำมืดสนิทเวิ้งวางน่ากลัวขอนไม้ค่อยๆลอยมาบริเวณหน้าอาสมของฤาษีรูปหนึ่งตอนเที่ยงคืนเจ้าชายทรงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยจนถึงบริเวณคุ้งน้ำหน้าอาสมฤาษีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังมาอย่างโหยหวนแล้วรู้สึกสงสารจึงกระโจนลงน้ำแล้วว่ายไปลากขอนไม้มาที่ฝั่ง เอาล่ะอย่ากลัวเลยพ่อหนุ่มเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าต้องไปช่วยสัตว์เหล่านั่นก่อนสัตว์สามตัวนี่นะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าส่วนพ่อหนุ่มนะแข็งแรงเราควรจะช่วยสัตว์ที่อ่อนแอซะก่อนนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะ ฤาษีองค์นี้แทนที่มันจะให้เกียรติเราก่อนแต่มันกลับไปให้เกียรติสัตว์สามตัวนั้นก่อนจำไว้นะไอ้ฤาษีโง่ จ้าชายทุตทะและสัตว์ทั้งสามอาศัยฤาษีอยู่ได้3วันจนร่างกายแข็งแรงดีประกอบกับกระแสน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติแล้วจึงได้ลาฤาษีกลับที่อยู่ของตน ท่านฤาษีผู้เจริญท่านมีพระคุณต่อเรามากเราไม่ใช่ผู้ยากไรหรอกนะชาตินี้เกิดมาเป็นงูเฝ้าทรัพย์40โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำด่านเหนือจากนี่ไปเนี่ยหากท่านมีความจำเป็นจะใช้สอยอะไรก็บอกข้าพเจ้ามาได้เลยทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั่นนะข้าพเจ้าจะยกให้ท่านได้นะเวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกเขาว่าเจ้าตัวยาวข้าพเจ้าก็จะเลื้อยมาหาท่านทันทีเลยทีเดียวล่ะ ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณท่านมากข้าพเจ้าเป็นเช่นเดียวกับงูคือไม่ใช่ผู้ยากไร้ชาตินี้เกิดมาเป็นหนูเฝ้าทรัพย์30โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใต้ที่อยู่ของงูลงมานิดหน่อยหากท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้สอยก็บอกข้าพเจ้ามาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นข้าพเจ้ายกให้ท่านได้เวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกว่าหนูและข้าพเจ้าจะวิ่งมาหาท่าน ขอบใจนะ ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเองอย่างงูกับหนูเขาหรอกนะแต่ว่าข้าพเจ้านะมีญาติพี่น้องมากหากท่านมีความต้องการใช้ข้าวเจ้าที่เกิดเองในป่าก็จงบอกข้าพเจ้าเวลาท่านไปหาข้าพเจ้าจงเรียกว่านกแขกเต้านกแขกเต้าแล้วข้าพเจ้าจะบินมาหาท่านและบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันคาบเอาข้าวเจ้ามาให้ท่านเดินหลายเล่มเกวียนทีเดียว ขอบใจขอบใจแล้วท่านล่ะพ่อหนุ่ม ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายรัชทายาทของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อนั้นขอให้ท่านไปหาข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้ายินดีจะถวายการบำรุงท่านด้วยปัจจัย4 ขอบใจขอบใจ เมื่อคนและสัตว์จากไปแล้วฤาษีก็ยังอยู่ที่อาสมนั้นต่อไปจนเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทุตทะได้เสวยราชสมบัติแล้วจึงต้องการจะทดลองใจคนและสัตว์เหล่านั้นดูฤาษีไปหางูก่อน เจ้าตัวยาว ท่านผู้เจริญทรัพย์40โกดฝังอยู่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิด เอาไว้จำเป็นก่อนนะแล้วข้าจะมาเอาขอบใจนะ จากนั้นฤาษีก็ไปหาหนู หนูเอ้ยหนูข้ามาแล้ว ท่านฤาษีผู้เจริญทรัพย์30โกดฝังอยู่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิดท่านฤาษี เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วข้าจะมาเอานะขอบใจขอบใจ หลังจากนั้นฤาษีก็เดินทางไปหานกแขกเต้า เอ้ย ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าจะรีบไปบอกญาติให้มาขนข้าวสาลีข้าวเจ้าที่เกิดเองในป่าไม่ทันนะ เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วค่อยขนไปให้ก็ได้ขอบใจนะ จากนั้นฤาษีก็เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเพื่อทดลองน้ำพระทัยของพระเจ้าทุตทะ ฝ่าบาทพระเจ้าค่ะมีฤาษีตนหนึ่งมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทอ้างว่ามีบุญคุณต่อฝ่าบาทพระเจ้าค่ะ ท่านอมาตย ์พระเจ้าค่ะ เจ้าฤาษีชั่วช้านะเห็นจะมาขอข้าวกินแน ่ๆอ๋อ ข้ารำคาญเต็มทีนี่เนี่ยพวกเจ้าไปจัดการนะอย่าให้มันมาเห็นข้านะ พระเจ้าค่ะ จับมัดแขนไพ่หลังแล้วก็เดินตีไปตลอดทางเลยแล้วก็ลากตัวมันไปตัดหัวนอกเมืองแล้วเอาเหลาแหลมๆเนี่ยเสียบหัวมันประจานเอาไว ้รับด้วยกล่าว อำมาตย์รีบไปจัดการตามพระราชประสงค์ส่วนฤาษีไม่ขัดขืนการจับกุมแม้แต่น้อยแม้จะถูกตีก็ไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญหรือแสดงความโกรธออกมาเลย คนบางคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงเอาไว้อย่างนี้ว่า การเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นมายังดีกว่าช่วยคนอกตัญญูบางคนขึ้นจากน้ำ ฤาษีได้เล่าความจริงให้อมาตย์ฟังจนหมดพอได้ทราบความจริงเข้าอมาตย์และผู้คนทั้งหลายก็พูดเหมือนกันว่า พระเจ้าทุตทะเนี่ยช่างเลวซะจริงๆ ใช่ ไม่รู้แม้แต่บุญคุณคนช่วยชีวิตตัวเองไว ้ อย่างนี้พวกเราจะไปอาศัยพระองค์ได้ยังไงกัน นั่นน่ะสิ จากนั้นไม่นานเมื่อข่าวรู้ถึงชาวเมืองทั่วไปต่างก็กรูกันเข้าไปกระชากพระเจ้าทุตทะลงจากคอช้างพระที่นั่งแล้วประชาทันจนสวรรคตทิ้งพระศพไว้บนคูเมืองนั่นเองจากนั้นก็นิมนต์ให้ฤาษีสึกออกมาครองราชสมบัติเมื่อครองราชสมบัติแล้วฤาษีทรงรับทรัพย์ที่งูกับหนูถวายนำมาเป็นของหลวงแล้วรับสั่งให้สัตว์ทั้งสามมาอยู่ในพระราชวังสร้างปล่องทองคำให้งูอยู่สร้างถ้ำทองคำให้หนูอยู่และสร้างกรงทองคำให้นกแขกเต้าอยู่รับสั่งให้พระราชทานข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งแก่งูและนกแขกเต้าทุกวันส่วนหนูรับสั่งให้พระราชทานข้าวสารหอมทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสงบสุขร่มเย็นตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอเหมือนฤาษีช่วยเจ้าชายทุตทะและสัตว์ทั้งสามแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าฉะนั้น